بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكي ونوسيك وتري سابا مويز وذو القعدة mwaka wa 1440 katika darsa ya risala khuturatul ibtida' wa shu'mul bid'a li fadilati shaykh abi abdillah muhammad ibn sa'id raslan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia alwajhul hadi ashara أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. كتيكا ووف وبدع نختاري يوزوشي كتكدين نكوامزوشي كتكدين يا الله سبحانه وتعالى huwekewa udhalilifu hapa duniani na kupata ghadhabu na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la bid'a si jambo dogo ambalo baadhi ya watu huweza wakasema, kwa mfano, bid'a ndogo ndogo kama hizi, uzushi mdogo kama huu ndio unaofarikisha baina yetu. La, jambo la bid'a haliwi dogo hata siku moja. Bid'a hata ikawa ndogo kiasi gani haikubariki kisheria, bali ni sababu ya udhalilifu hapa duniani na kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك لقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. حقيقة والي وليم وابود داما كتك بنو إسرائيل وكوالي وليزوا نهيب يعني كتك بدعة وكزوا أزوش وكوابود كنداما. Alipokuwa Musa ameondoka, innal ladhina takhadhu al-ijla, hakika wale waliomwabudu ndama, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya, itawapata ghadabu ya Mola wao na madhila na udhalilifu katika maisha ya dunia. وكذلك نجزي المفترين محل الشاهد نهيذي نديفيو تنبواليبا وزوشي. وكذلك نجزي المفترين نهيذي نديفيو تنبواليبا وزوشي. وقوله تعالى وكذلك نجزي المفترين من نوياك الله سبحانه وتعالى لقسيمة وكذلك نجزي المفترين na hivi ndivyo tunavyowalipa wazushi. عموم فيهم وفي من اشبههم, هي قول yake الله سبحانه وتعالى ni yenye kuenea. Hawa walioabudu ndama na wale watakaofanana na wao katika kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min haithu kanat albid'u kulluha iftira'an 'ala Allah, uzushi wowote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kila aina yake bid'a zote, basi ni kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo hakuliamrisha. Hasba ma akhbara fi kitabihi fi qawlihi ta'ala, qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Tizama walipoharamisha baadhi ya vile alivyoruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akakiita hiki kitendo iftira'an 'ala Allah, wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala, wazushia. Na dini ya Mayahudi iliharibiwa na wazushi. Walipoonyamazia wanaovioni wao wazushi, wakaharibu dini. Sivyo alivyokuja nao Musa alayhi salatu wassalam. Na dini ya Manasara pia wazushi wameiharibu. Walipozua kuwa Isa alayhi salatu wassalam, wengine wakasema ndiye Allah, wengine wakasema ni mtoto wa Allah, wengine wakasema ni sehemu ya Allah. Kila mmoja akazua yake, kinyume kabisa na yale aliyokuja nayo Isa alayhi salatu wassalam. Kinyume kabisa. Uzushi huo, bid'a ziliharibu mambo mengi huko nyuma. Lakini kwa kuwa hii dini ya Uislamu aliyotumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtume baada yake, Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia katika hii dini wanawavioni ambao hukandika kila bid'a inayozuliwa katika hii dini. Sababu hakuna mtume atakayetumilizwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Mtu anaweza kusema lakini si Isa atashuka. Lakini hashuki kuwa ametumilizwa. Isa tayari ashatumilizwa. Tayari yeye ni mtume kabla hata ya kuja Mtume Muhammad sallam. Isa tayari ashafanya nini? Ashatumilizwa. Kwa hivyo hakuji mtume mpya baada ya Mtume Muhammad sallam. Isa alayhi salatu wasallam ni mtume tangu na hapo. Kwa mtu asikujie na shubha akakwambia kuwa lakini si Isa atakuja. Naam, atakuja alayhi salatu wassalam, lakini ni mtume tangu na hapo, sikuwa eti ni mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeelewana hapo? Kwa hivyo kuna wanaovioni Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia ni sababu ya kuzudia kila bid'a inayojaribu kupenyezwa katika hii dini, ukaona waizungumzia. Na hao huchukiwa sana na ahlul bid'a. Watu wa bid'a wachukia sana dini. Wakizua lile jambo lao kama huu ni uzushi, basi hilo la waudhi sana. Hawapendi kuambiwa hivyo. Lakini ni jukumu juu ya wanaovioni kubainisha jambo hilo. Na wakabainisha, jazahumullahu khairan. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته. kwa hivyo kila anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mdhalilifu mtwevu kwa sababu ya uzushi aliyouzua. Usimuone ajipiga kifua, wallahi mdhalilifu, na ajijua katika nafsi yake kuwa yeye ni mdhalilifu. وإن ظهر لبادي الرأي في عزة وجبرية فهم في أنفسهم أذلة. حتى كيذيرisha kwa mtu asiyejua, kwa wale watu ambao hawaoni mbali, ajidhihirisha kuwa yeye ni jabari, ajidhihirisha kuwa na izza, lakini yuwajua katika nafsi yake kuwa yeye ni mdhalilifu. Hili jambo alijua, hawana izza ya aina yote, bali izza wako nayo wale walioshikamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watabakia kuwa na izza, na hili jambo mulahaz taliona tu. Yani watu wa bid'a ni wadhalilifu sana. pamoja na kuwa ile izza pengine waitaka kilazima, lakini wajijua katika nafsi yao kuwa ni wadhalilifu kwa maneno haya Allah subhanahu wa kadhalika najzil muftarin. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك وفي عبرة وكونا حالي وزوشي كتكزامة التابعين نوالي وليكوجة بعد هابو حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا مبكى وكينجليانا وفلمنا فيونغوزي wakakimbilia na kutaka himaya kwa watu wa dunia. Na mpaka leo utawaona hivyo mubtadi'a, utawaona wako namna hiyo, waegemea kwa watu wa dunia ili wapate hiyo izza wanaoidai wao wanayo, na wala hawana izza. Ahlus sunna ukiwaona katika yani mandhari yao ni watu hawako na watu matajiri, hawana time mwanzo matajiri na watu kuambia hii ifai yafaa, hii bid'a, hii sunna, hii shirki tauhid. Hawa watu hawawapendi wao, sababu wajua mpale alipo wakifanya kosa taambiwa hili ni kosa na hivi ni sawa. Sasa huyu hamtaki yeye, ataka yule akimwambia kuna dharura bana, nataka kuchukua loni banki, naweza? Hawajua. Sasa ikiwa haiwezekani, basi mshahara mwezi huu wewe upati. Alafu na ile ng'ombe wa maulidi haiwezekani kwa sababu kazi zitaharibika. Ah, yafaa so maulidi yafaa tu, haina neno, nenda tu. Sasa huyo ndo anayemtaka yeye, si kuna dharura haina neno, huyo yamtaka, sio mvuta karibu. Lakini yule anayemwambia hata ukafanya nini babangu, hakuna upenyo wowote wa kisheria wewe kufanya hili jambo. Mtashaddidin wahabi tashaddid. Ay, wale wajua wale mahabi wale kanzu fupi wale, kisha shekhe mzima ameketi pale ubavuni, najua wale hatari wale, madhehebu ya tano yale wayazua yale, yeye ongeza tu pale juu madhehebu ya tano yale naongezea, na yeye wajua katika nafsi yake ni muongo, wallahi kadhaba. Utaona mmoja ahojiwa kete sema hii madhehebu ya wahabia hii hatari sana, umechukua vitabu vya Ibn Taymiyyah wakasoma, wakaja wakaanza kuita watu makafiri, we kafiri. Ah jamaa, na wao wajua katika nafsi zao kuwa ni waongo katika hayo maneno wanayosema, bali hilo jambo wanalo wao na khawarij na wengineo katika wale wanaokufurisha Uislamu bila ya dhawabit, bila ya chochote, muhimu wewe ashaona kitu fulani, basi yule kafiri sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo utawaona ahlul bid'ah kwa ule udhalilifu walionao, wakimbilia katika kujiegemeza na watu wa dunia, wakidhania kuwa kwa kufanya hivyo wataupata utukufu. Wa anna lahum dhalika, mbali ilioje utukufu upatikane kwa namna hiyo? ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة وكيتاك فنغماننا الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. عزة يتككو الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. Kwa ikiwa utamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ukaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakupa izza na utukufu. Sheikh Raslana anasema hatta talabbasu bis-salatin waladhu bi ahli ad-dunya wa man lam yaqdir ala dhalika istakhfa bi bid'atihi wa haraba biha min mukhalatati al-jumhur wa 'amila bi a'maliha 'ala at-taqiyyah. Na yule ambaye hawezi kujidhihirisha na ule uzushi aliokuwa nao, basi huyu utamwona ajificha na ule uzushi wake, akimbia kutokamana na kutangamana na watu, Na hili walikuwa nalo ahlul bid'a wakati wa nguvu ya ahlus sunna, walikuwa wakijificha wakiamiliana na watu kwa taqiya, adhihirisha kinyume na vile anavyoficha katika nafsi yake, kwa sababu ni mdhalilifu. Na hivi ndivyo wanavyokuwa. Na leo pia utawaona wale wanaojinasibisha na sunna, lakini ni katika watu wa bid'a wako wengi tu. Wallahi mimi waona wengi wakikutana na salafi, namna wanavyojidhalilisha sijaona mimi. Hasa tuko pamoja bwana, sisi kwa tuko pamoja kwenye da'wa bwana, sisi tuko upande huu na nyinyi mko upande ule, upi na upi, upande upi na upi? Kuna watu wa ajabu ajabu. Wallahi kuna kijana mmoja namjua mimi, amesoma nje kwanzia yuko kule matata matata hivi, yeye hajui kama mimi nazo habari zote, asema hivi asema vile, wale tukishuka kule bwana tuanzishe kikundi chetu sisi kipya cha da'wa na nini, chane nao wale bwana, kazi yao huyo mubtadi'u sunni huyo sunna bid'a nini bwana, vita na watu bwana ya nini. Ha, akaja simu yake yesha ya jamia bwana, kama wasoma jamia, kama wasoma miaka yesha, ikishaisha ile miaka sasa si waje kwenye uwanda, uwanda ni huu tu huu ambao watu wa bid'a wasema mumpige watu wote red card, mumbakia nyinyi tu mwacheza basi, maplayer wakali sana sasa, yani wafanye istihza, wafanye istihza, wakafanisha da'wa kama mfano wa nini, wa mchezo. Kaja humu tukawaona sisi. Sasa hivi mpaka hivi wa leo miaka sijui mingapi imepita, watu hawaonekani hata hawajulikana wafanya da'wa gani. Siku moja nakumbuka nimekwenda mahali hivi, nimealikwa mahali, nikienda nikamuona mmoja katika wale vijana kwa pale, unaona, salamu alaikum, vipi hali yako bwana, muendeleaje? Kisa sisi fanya da'wa kule kule, tufanya da'wa kule, mmekuuliza? Sikuuliza. We kama fanya da'wa, fanya ikhlas, fanya lillah subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanya kazi, fanya da'wa, lakini huo udhalilifu mlonao ni kwa sababu ya uzushi mlonao. Ndio maana wakimuona mtu wa haki huwa wababaika sana, kwa sababu wallahi Allah maneno yake yaanguki. Subhanahu wa ta'ala, wakadhalika najzi almuftarin. Wezua tu utabakia mdhalilifu maisha yako, na wallahi ukishikamana na sunna utabakia aziz maisha yako katika izza. Vile utakavyokuwa mujtama unaoishi, kwani leo lau kama ukatizama katika mujtamaa ni wangapi ambao wameikubali da'wa ya ahli sunna salafiyin? Wangapi? Watu wachache. Lakini subhanallah, angalia izza ambayo Allah amewapa ahli sunna. Mara nyingi mi huambia, haswa ikija katika masala ya rudud ilmiya, ikija katika masala ya rudud ilmiya, kama kuna kitu ambacho ahlul bid'a wangeliweza kukifuta katika manhaju salaf ni hili suala la rudud ilmiya, sababu rudud ni katika misingi ya da'wa ya ahli sunna, na hili jambo liko katika Qur'an na sunna na maneno ya salaf mengi tu yamezungumza hili jambo, bali wao wenyewe hufanya hiyo. Nakupa mfano, alikuwa akiojiwa hizbi mmoja itwa Nabil Al-Iwadhi, wengine mwamfahamu, akawa yuwazungumza kuhusu Dammaj wakati ule wa vita. Sasa yule mwenye kumhoji azungumza naye, sema ahlu sunna kule wapigwa na Rafidha, watu wamenyamaza na nini. Akaanza kusema kuwa wastahili, maneno kama yani, wale ni hivi, wale ni hivi, wale ni hivi, wale ni kadha, wale kazi yao wao kuzungumza watu. Azungumza na chuki, sijamwona mimi akizungumza na hasira kama siku hiyo, na uzushi wake alikuwa nao. Ile bwana akamwambia, kwani wale watu wana kitu gani kibaya? Asema wale watu kazi kuponda watu, kazi kuzungumza watu tuwafanye hivi. Yule mudhia akamuuliza, au vile mtakavyomuita yule mtu wa habari yule, akamuuliza, na sasa hivi wewe wafanya nini? Wallahi alazim hakutarajia hilo swali. Amuuliza, na sasa hivi hivi wewe unavyofanya wafanya nini? Ha? Akamwangalia mwanzo hajui, wallahi alazim hiyo clip iko kwenye YouTube, nenda utaiona. Ha? Akamwangalia kisha, bilaks ana uallif baina nnas, nasema la la la, kalamuk hadha la yuallif baina nnas. Kwa kile unachowatuhumu wewe unacho, yani wao wana nafasi ya kuwazungumza ahlu sunna wanavyotaka wao, lakini ahlu sunna wakisimama wakizungumza kadi mafupi tu kidogo tu, wakabainisha ile batil walionao ahlu albidah, khalas taqumu ad-dunya wala taqumu. Kutukana watu, utafikiri hapa kazi yetu kutukana watu, yani mtu akisikia watukana watu utafikiri hapa kuzungumzwa matusi ya baba na mama na nini, wewe hivi wewe vile. Kinachozungumzwa ni masuala ya kielimu ambayo wenzetu wameyakosea, na haki haiko na wao. Allah yasema kadha, mtume wake sallallahu alayhi wasallam asema kadha, na salaf wasema kadha, na nyinyi mwenda kinyume. Sasa limekuwa ni tishio kubwa, na ilikuwa usawa kama watu waipenda haki wangekubali kukosolewa, basi watu wakasonga mbele, kwa sababu apewa hujja ya qala Allahu qala rasuluhu. Kwa ahlul bid'ah, kitu ambacho wakichukia sana ni suala linaloitwa radd. Ukitaka kujua izza waliokuwa nayo ahlus sunna, angalia wewe raddi ikitoka kwa mtu wa sunna bihaq, na raddi ikawa ni ilmi, kwa ilmu, wala si kwa kumdhulumu mtu yoyote. Hata hizbi haifai kumdhulumu, hata sufi haifai kumdhulumu. Ukamrudi kwa haki, maneno yako hayo umesema hivi na Allah asema hivi, maneno yako asema hivi, mtume salama asema hivi, kwa haki, bila ya kuzuliwa uongo, bila ya kumzulia uongo wa aina yote. Ukamrudi kwa haki dakika tano kumi, kisha nyamaza, usikie wewe mji utakavyopiga fujo, hawana heshima na watu wale kadha, wale hivi wale vile. Kwa mfano, utampata mzushi amezungumza sunna ya mtume wa sallama kwa maneno ya kejeli. Kwa mfano, akasimama mtu wa sunna akarudi zile kejeli zinazofanywa dhidi ya sunna ya mtume wa sallam. Sasa watu hawaangalii kuwa aliyefanywa kejeli pale ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu waangalia kuwa aliyetetea nani? Maadamu salafi aliyetetea, basi yuko makosani. Si salafi hawale, kazi yao, kazi yao nini? Kutukana watu. Hebu tuweke hiyo clip tusikie kuna tusi gani hapa limezungumzwa, na ukiangalia hakuna tusi la aina yoyote lizungumzwa pale. Ni udhalilifu mlonao kwa sababu ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika najzi almuftarin, kwa mtu wachunge sana kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la sivyo utabaki katika udhalilifu, ndugu yangu. صلى الله العافية والسلام. الوجه الثاني عشر أن المبتدع بدعة اعتقاد يخاف عليه أن يكون كافرا. من يكزوا أزوش وكيتكادي هو أوغبوا أويزا كوينجيا كتكو كفيري. لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرق المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم. وسبب ونوفيون كوانزيا ولي ويما وليوتنغوليا موانزو نوينجينيو ومختلفيانا كتك ككفريشا منجي كتك مكون يوزوشي كما خوارج القدرية نوينجينيو. ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا lasta minhum fi shay. Katika hii aya lasta minhum fi shay, ambiwa Mtume sallam hana uhusiano nao chochote. Hao waliosambaratika kuwa makundi makundi yanaokhalifu haki, hana uhusiano na wao. Dhahiri al-aya yatishia, ikiwa mtu hahusiani na Mtume sallam yuko wapi? Wa qawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, kuna baadhi ya nyuso siku hiyo zitakuwa nyeupe zang'ara. Ibn Abbas asema hizi ni nyuso za ahli sunna, wa taswaddu wujuh ahli al-bid'ah. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم. نوانوفيوني ومهكمية وكفيري وجملة كتك مبوتي أهل البدع كما في الباطنية. نباطنية تكديون مبوف سانا وهو يتكيدك وديني إن ظاهر نباطن نوساوى نكوش كمان نباطن كوي كونفانو haji wana tafsiri yao, swala wana tafsiri yake, zaka wana tafsiri yake. Kwa hivyo wao hawaendi haji wala hawasali wala hawatoi zaka wala hawa, yani hawafanyi ibada. Ili nikuletee karibu ufahamu, ni kama watu wa mitaani wakisema tizi moyoni, ndio washafanya mazoezi. Sio fahamu, ibada moyoni tu, hafanyi chochote. Batinia hao na wana itikadi nyingine chafu chafu, bali waabudu wanadamu hao. Walulama idha ikhtalafu fi amrin hal huwa kufrun au la, siku yoyote maulama wakikhtalifiana katika jambo, je ni kufur au la. Fakullu aqilin yarba'u bi nafsihi an yunsaba ila khuttati khasfin kahadhihi, kila mwenye akili akisikia jambo wamekhtalifiana wanaovioni ni kufuru ama si kufuru, ajizuie nafsi yake asije akaingia kwenye mtego kama huu, akaingia akazama katika mzamo kama huu. Ushasikia wewe kuna ikhtilafu, kwa nini kwenda pale mahali? Bihaithu yuqalu lahu inna alulama ikhtalafu hal huwa kafirun au dhalun ghayru kafirin, aambiwa wanaoviona wamekhtalifiana, huyu atakuwa ni kafiri au ni muislamu amepotea si kafiri. Au yuqalu inna jama'atan min alulama qalu bi kufrihi jazimin, kuna kikundi cha wanaovioni wamekata kuwa pote fulani katika wazushi ni uzushi wao ni kufur, watoka katika Uislamu. Katika hali kama hii, kweli muislamu aweza kujikaribisha mali kama pale? Wechukulia mfano suala la tariku sala, wamekhtalifiana ulama kuwa je anayewacha sala kwa uvivu ni kafiri ametoka katika Uislamu ama ni kufru duna kufru, bimaana ni kufru ambayo haimtoi katika Uislamu. Yatosheleza kukhtalifiana wanaovioni kuhusu kufuru ya tariku sala ikufanye wewe muislamu usiiwache swala? Yani wewe uko mahali ambapo wanaovioni wamekhtalifiana ni kafiri ama si kafiri, kwa nini ujiingize katika sehemu kama hii? Kwa mwenye akili hawezi kukaribia mali kama hapo. Kwa hivyo ndivyo ulivyo uzushi wa kiitikadi, huchelewa mtu asije akaingia katika kufuri kamtoa katika Uislamu, wal iyadhu billah. Alwajhu athalitha ashara anna almubtadi' yukhafu alayhi su'ul khatima wal iyadhu billah, mzushi huogopewa mwisho mbaya wal iyadhu billah. لأن صاحب البدعة مرتكب إثما وعاص لله حتما. وسباب مزوشي صاحب البدعة نمني كفانيا ذنبي نأم عاصي الله سبحانه وتعالى بلا شك. ومن مات مصرا على المعصية يخاف عليه, نيوتي أن يكفي أكيوا نمني كدوم كتك كفانيا معصية, huyo aogopewa. hawachi lile jambo la maasi aliendeleza, huyo ogopewa. Li anna al-mubtadi' ma'a kaunihi musirran 'ala ma nuhiya 'anhu yazidu 'ala al-musirri bi annahu mu'aridun lish-shari'ati bi 'aqlihi. Kwa sababu huyu mzushi pamoja na kuwa adumu katika kile ambacho amekatazwa, yeye ana ziada juu ya yule anayedumu katika maasi kuwa akhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa akili yake. Ghayru musallimin laha fi tahsili amrihi mu'taqidan fil ma'siyati annaha ta'a. Kwa hivyo yeye hajisalimishi na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ametanguliza akili yake juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale maasi aliyodumu ndani yake, tena aitakidi yale maasi kuwa ni taa. Maasi anayofanya aitakidi ni taa. Haithu hassana ma qabbahahu shari'u, lile ambalo ash-shari'u sallallahu alayhi wasallam, ama waweza kurejea pia shari'u Allah subhanahu wa ta'ala, ameliita ni bovu, yeye aliita kuwa ni zuri. Kwa kile kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amekisimanga na kukiponda na kukitaja kwa ubaya, yeye akisifu na kusema ni kizuri. Wa fi ta'ati annaha la takunu ta'atan illa bi dhamimati nadharihi, na katika ta'a haiwi taa mpaka iwe katika mtizamo wake ni taa, itakuwa taa. Fahuwa kad qabbaha ma hassanahu shari'u wa man kana hakadha fahaqiqun bilqurbi min su'i alkhatimati illa ma shaa Allah. Kwa hivyo yeye kile ambacho sheria imeona ni kizuri akiona kibovu. Kwa mfano nitawapa, baada ya sala Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adhkar ambazo twazileta baada ya swala. Kwa baada ya swala mtu alete istighfar mara tatu, Allahumma anta salam, na zile adhkar nyingine alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, leo wazushi hawawachukii ahlus sunna kwa kuwa hawaleti dua za pamoja baada ya swala, bali na kuwafanyia kejeli? Je, wazushi hawasimangi al-sunna kwa kuwafuata vile alivyofundisha Mtume sallam kwa maneno na vitendo, baada ya sala kwa mseme hivi na mfanye hivi, wao wakaona kile wanachokifanya wao ni bora kuliko alichokifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuliko alichokifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majma'in? Na mifano kama hii ni mingi sana. Je, wao hawasemi kuwa nyinyi hamumpendi Mtume kwa kuacha kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kusherehekea mazazi yake na masahaba hawakufanya kitendo kama hicho? Na lau kama wangefanya hata mara moja, basi wangeshikilia kuwa ni dalili na wangeileta. Hawana dalili la katika Qur'an wala katika sunna, isipokuwa kwa kuzunguka na kule piga kona kule twende kule paka huku na falsafa nyingi na nini. Iko hiyo, lazima iko hiyo. Hakuna baba, hakuna. Na kama ingelikuwepo wangezungumza hata kwa mbali pia. Al-a'immatul arba'a, hata hiyo maimamu wanne wenyewe hawakuliona hiyo. La Abu Hanifa wala al-Imam Malik wala al-Shafi'i wala al-Imam Ahmad, hilo jambo hawakuliona, ndio maana hawakulizungumza wala hawakulifanya hao maimamu wanne. Sasa rudi huko nyuma tena, lakini wao ambaye hasherekei wamsema huyo hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo kile alichokizusha yeye akiona ni kibora zaidi kuliko mtu kushikamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haikuamrisha hili jambo. Ndio maana ya maneno haya. Kwa mtu kama huyu aogopewa mwisho mbaya wal iyadhu billah, aogopewa mwisho mbaya. Kwa mtu wachunge sana kutokamana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzua kuna matatizo mengi sana, na wengi katika watu hawajui. Na ndio maana ukoona ahli sunnati wal jamaa katika da'wa yao washikamana sana na kuwakataza watu kutokamana na kuzua katika dini ya Allah, kwa sababu khatari yake ni kubwa mno. Leo lau kama utaka hapo uzungumzie maasi ya fulani mengine ambayo watu wamezoea kuyakataza kila siku, hakuna mtu atakupinga. Wazungumza uizi haufai, nani atakupinga kwa uizi haufai? Dhulma haifai, simdhulumu mwenzako na haifai, sio? Uzinifu haufai, hakuna mtu atakataa hilo jambo, watu wote wakubaliana katika hilo. Lakini ukimwambia kuwa jambo fulani ni bid'a, usinifanye, kwa kuwa yeye aliona ni jema lile, hapo ndio mtaanza kukosana. Na ndio maana ulama, si mimi wala si wewe, wakizungumzia wasema kuwa mwenye kufanya maasi ana afadhali kuliko mwenye kufanya bid'a. Sasa wao wajua wasema nini? Unsikia? Na maneno kiazungumza, unsikia? Wasema afadhali mzinifu kuliko mpiga maulidi. Sasa hayo yako hayo. Maana yake ushaelewa nakusudia nini? Si mimi, wanaovioni wasema kuwa mwenye kufanya bid'a ni muovu zaidi, kwa sababu bid'a yapendeza zaidi kwa Iblis kuliko maasi. Kwa sababu anayefanya maasi ukimwambia ni maasi yajua. Qala Allah qala Rasul, iko wazi kabisa. Kwa hivyo yukubali kwa mfanya makosa, huenda akatubia, lakini mzushi aona kuwa kile anachokifanya katika uzushi ni ibada na chamkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, ili hali ni kinyume kabisa. Sasa wewe sema unavyotaka, lakini hivyo ndivyo walivyozungumza ulama na wakaliweka wazi. Wasikia mahabia? Ni hivi. Amezungumza al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi na wengineo katika wanaoviona katika maneno yao. Ameyazungumza. Wala si Muhammad Abdul Wahhab. Wameyazungumza wanaoviona kabla yake wengi tu sana. Wallahu al-musta'an. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.